www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أكابر علماء موجود ہیں ما شاء الله. یہ دارا بھی عظیم حضرات علماء ہمیشہ سے ہیں رہے ہیں اور اکابر علماء رہے ہیں, اس کا بھی استحضار مجھ کو ہے. اس بنا پر زبان کھولتے ہوئے بھی ڈر ہی معلوم ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات, نافع بات, مفید بات کہنے کی توفیق. ایک دفعہ میں گیا حضرت مہابرادر صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں, انہوں نے طلبا کو جمع کیا اور کہا کہ کچھ اس کے سامنے ان کے سامنے نصیحت کر دو. تو ہمارے لیے بہت مشکل, تو ہم لوگ کے شیخ ہی تھے, برابر تشریف لے جاتے تھے بیت الماری. مجھے میرے لیے بہت مشکل ہوا, لیکن میں نے کہا کہ میں نصیحت کس کو کروں, حضرت موجود ہیں ان کو میں نصیحت کروں گا. اب آپ حضرات طلبہ ہیں, ان طلبہ سے کہا حضرت مولانا برادر صاحب نصیحت کرنے میں مشہوری ہیں, جہاں جاتے ہیں نصیحت کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کتنی نصیحت کرتے ہوں گے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو نہ مولانا برادر صاحب کو نصیحت کرنے میں جاتا, نہ آپ کو ضرورت. مجھے ضرورت ہے اپنی نصیحت کی, اس دن آپ اپنے کو مخاطب کر کے نصیحت کرتا ہوں. مولانا خوش ہوئے. بہرحال آپ حضرات سے ملاقات, پھر آپ حضرات کی زیارت, یہ سب میرے لیے موجب سعادات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سعادتوں سے مزین فرمائے اور اس کے نتائج اس کے ثمرات سے بھی باہر فرمائے. بہرحال ختم قرآن کے متعلق مشہور ہے, یہ ختم قرآن کے وقت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور غالباً یہ امام بخاری نے فرمایا. میں نے کہا کہ امام بخاری نے چونکہ یہ کہا ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, شاید اسی کی برکت سے سب کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ختم بخاری پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے لیے یہی سب سرمایہ آخرت ہے, سرمایہ آخرت. یہ ختم قرآن ہے یا ختم بخاری, اس کی بھی اہمیت ہونی چاہیے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی سعادت دی ہے. حدیث میں آتا ہے یہ علم سعدا ہی دیے جاتے ہیں, یہ علم سعدا ہی دیے جاتے ہیں. دوسرے لوگ اپنے کو کیا کیا سمجھ رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ علم سعدا ہی دیے جاتے ہیں جو سعید مند ہوتے ہیں, جن کی قسمت میں سعادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان خصوصیات سے, ان علوم سے, ان معارف سے مشرف فرماتے ہیں. اس بنا پر ہم لوگ جو یہ جمع ہیں اسی قرآن ہی کی نسبت پر جمع ہیں. سب کچھ ہو لیکن قرآن ہی اصل ہے, بنیادی چیز قرآن ہے, اسی کے دائرے میں ہم قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ قرآن کو ہم سمجھیں, کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو لوگ قرآن پڑھیں وہ ہدایت پر ہیں, جو ہدایت پر رہتا ہے وہی مفلح فلاح یاب ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. حضرت مہاتھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اس کی تفسیر इस वाक्य के जिम्मे समझ में आई कि हम सहारनपुर से सवार हुए लखनऊ जाने के लिए गाड़ी में, और एक साथ सवार हुए हमारे साथ उसी गाड़ी पर थोड़ी दूर जाने के लिए दो चार स्टेशन पर। जब हजरत थानी रहमतुल्लाह ने मुतमईन हो गए तो उनसे पूछा आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी करीबी स्टेशन का नाम बताया। हजरत थानी ने फरमाया मजाही अल्फाज में कि मुमकिन है क्या आप उससे, मुमकिन है कि आप उससे जाए, लेकिन ये गाड़ी वहाँ नहीं जाती, ये तो लखनऊ जा रही है। बदहवास हो गए, परेशान हो गए। फरमाया उस वक्त मुझे उलाय काला हदम उदार को मतफर की तफसीर समझ में आ गई कि वो करीब थे लेकिन हिदायत पर नहीं थे। वो समझ रहे थे कि जिस गाड़ी पर हम बैठे हैं वो हमको हमारे मकसद से दूर कर रही है। मैं परेशान, अब मैं समझता था कि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो लखनऊ पहुँचाएगी, मैं मकसद के करीब हो रहा हूँ वो मकसद से दूर हो रहे थे। फरमाते थे हमारे हजरत ने कभी बता सुना है, हजरत थाड़ी ने कहा था घबराने क्या बात है, अरे थोड़ा स्टेशन गाड़ी उतर जाएगी दूसरी गाड़ी चले जाएगी। कहा मौलाना आप हंसते हैं और मुझका, तो हजरत कहते मुझको इससे तफसील कि वो जिस गाड़ी पर बैठे थे उनको मकसद से दूर कर देंगे, मैं जिस गाड़ी पर था वो मकसद से करीब। इस पर मुझे इत्मीनान था, उस पर उला काला हो दम रबी वह उलाए कहमल मफरी की तफसील समझ में आई। जो लोग हिदायत में हैं वही मुफले हैं, उनके दिल में अल्लाह सारा तमानी न देता है, इत्मीनान देता है। इस बिना पर जितना हम कुरान से करीब रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतने ही हम फलाह याब होंगे। आप ये छोड़ो हमारे हजरत मां साहब सुल्लाह साहब का खास मौजूद यही था, कुरान ही लेके बैठते भी थे उमूमन, या तो मुनाजात मकबूल लेके या कुरान पाक लेके। इस बिना पर कुरान पाक से ताल्लुक और नस्बत जितना ज़्यादा है उतनी अल्लाह का आता है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने कहा बेमा तकर्रुब ले किस चीज़ से मैं तकर्रुब हासिल करूँ, फरमाया बेकलामी मेरे कलाम से तकर्रुब हासिल करूँ, फरमाया बेफहमिन और बिला फहमिन, क्या बेफहमिन और बिला फहमिन। इससे इस्तदलाल करते थे कि जो लोग कहते हैं कि बगैर समझे हुए तिलावत का नफा नहीं, ये गलत है। इस बात भी है, ये ख्वाब भी बेफहमिन और बिला फहमिन, फहम से तिलावत हो या बिला फहम। इस बिना पर कुरान पाक से ताल्लुक जिस दर्जे में भी रहे, चाहे हिफ्ज़ के दर्जे में हो, चाहे तफसीर के दर्जे में हो, या तिलावत के दर्जे में हो, बल्कि उसे एक मोहब्बत होना ये भी मुझे पूर्ण है। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब मलके मुकर्रब और नबी मुरसल शफाअत से आजिज़ हो जाएंगे तो कुरान उठेगा, क्योंकि वो सब जते हैं वो मखलूक है और ये अल्लाह की सिफत है। सिफत को जितना मौसूस से ताल्लुक़ होगा वो मखलूक को खालिक से उतना नहीं हो सकता है। बेमा इस बिना पर अल्लाह ताला का फर्ज समझिए कैसे मकाम में है जिसकी अजमत को बयान ही नहीं कर सकता। कुरान अज़ीम, अब जो कुरान से लगेगा वो भी अज़ीम हो जाएगा। दारुल तफसीर की बड़ी अहमियत दारुल किसी भी नबत, क्योंकि उसमें हदीस पढ़ी जाएगी उसकी एक अजमत है, उसकी वक़ात है। इस वजह से जिसके सीने में कुरान है उससे बढ़कर कोई सीना नहीं है, बढ़कर कोई अजमत वाली चीज़ नहीं है। कुरान पाक बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को कुरान पाक की नेमत से नवाजा है। ये मामूली बात नहीं है, इस सिलसिले में रखना ही ये अल्लाह ताला का करम है, सआदत हमारी है, उन्होंने रखा हमको। और मैं समझता हूँ क्योंकि माँ बाप भी इस ज़माने में बहुत बड़ी सआदत है कि अपने बच्चों को इधर लगाते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस जगह की भी उलमा की भी असातिज़ा की भी कदर करने की तौफीक दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इदारा है। हम यहाँ शुरू में सोच रहे थे कि हम बोलेंगे कैसे, मौलाना बैठे सब लोग, लेकिन बहरहाल चूँकि हुक्म था इस मौके पर शायद कहना सही हो अल अम्र फ़ौक़ल अज़ल। اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی قرآن کے فیوض سے اور اس کے علوم سے اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں, سب قرآن میں علم ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, جانو کہ نہیں معبود ہے کوئی اللہ. علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ جملہ علوم فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں داخل ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ جانو, جب اللہ کا حکم اس کے جاننے کا تو اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہو سکتا. تمام علوم اسی لا الہ الا اللہ میں دائر ہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, جتنی اس کی معرفت اتنی ہی قرب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قرب. اس کے بعد فرماتے ابو بکر صدیق کو ذوق قرآنی ذوق تھا, عجیب و غریب لہجے سے پڑھتے تھے, لوگ متوالے ہو جاتے تھے. تو قرآن سے تعلق چاہے الفاظ سے ہو چاہے معانی سے ہو اس کے احوال اور کیفیات سے ہو, فرماتے تھے کہ قرآن معمولی ہم لوگوں کو بہت تاکید, قرآن پاک کی تلاوت کی بہت تاکید, بہت قرآن کی تلاوت ہو سب سے زیادہ قرب قرآن کی تلاوت سے ہوگا. بما تقرب ابھی بتلائے قرآن پاک کی تلاوت یہ پہنچائے گا. نبی مرسل عجیب اس وقت قرآن اٹھے گا سفارش کرے گا, اس بنا پر قرآن کو اپنا سفارشی بناؤ, اس اعتبار سے اس کی تلاوت کرو, اس کے معنی مطلب سمجھو, اسے دل لگاؤ. فرماتے تھے اس کو سینے سے لگانا یہ بھی بہت بڑی قرب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, سب بچوں کو, مجھے بھی اس کی توفیق ہو. وہاں تقسیم ہوئی تھی کہ ہر ضلع کے لیے ایک قرآن کی تلاوت حقیقی تلاوت کرنے والے کو ہونا چاہیے. تو اس وقت اس صوبے میں 52 ضلع تھے, تو 52 آدمی مقرر ہوئے تھے کہ تلاوت حقیقی کریں گے. ہم بھی اس میں تھے لیکن ہم کو نہیں حاصل ہوا, ان لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا. بہت اہتمام تلاوت کرنا, کیونکہ تلاوت کرتے ہی رہتے تھے, روزانہ ایک ختم تو کرتے ہی تھے. ایک منزل کبھی آتے تھے کہتے تھے قمر زمان ارے ہم نے کل والی میں مندر پڑھ لیا, بڑے اس سے کبھی بولتے تھے نہیں. بالا قرآن پاک کی تلاوت خاص طور سے حفاظ قرآن کو تو بہت کرنا چاہیے. جو عام لوگ ہیں ان کو لو تو ہمارے مسائل ایک پارا کرتے ہیں اور کم سے کم آدھا پارا, اس کام میں لکھا ہوا ہے کم سے کم 2 مہینے میں تو ختم کر ہی لینا چاہیے. اس وقت چونکہ ہم لوگ بھی عوام میں سے بھی ہم لوگ ہیں, اس وقت یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں بیان تلاوت کر لیا کرو. آپ حضرات ماشاء اللہ بڑی تھے, تو قرآن سے تعلق بہت زیادہ, ماشاء اللہ صاحب کو بھی تھا بہت زیادہ. میں گیا ایک ریونین ہے, انہوں نے ایک نقشبندی بزرگ تھے, انہوں نے کہا بھائی تم ہندوستان سے آئے ہو, وہاں نقشبندی بزرگوں میں سے ایک امام فضل الرحمان صاحب تھے, ان کے متعلق کچھ بیان کرو. میں نے کہا کہ ان کا کیا حال ہے. فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. سجدہ ایسا سجدہ تھا ہمارے اکابر کا. میں جب سجدہ, حدیثوں میں بھی ہے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا بندوں سجدہ ہی کو ہوتا ہے. سجدہ کرتا ہے گویا کہ اللہ کے پیروں کا سجدہ کرتا ہے. یہ استحضار اگر ہو تو جی لگ جائے گا نہیں تلاوت میں. دوستوں بزرگوں تلاوت کرنی خاص مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجب, ہم کو واعظ کیجیے مختصر واعظ کیجیے. کیا کر دیا, اذا قمت للصلاۃ فصلی الصلاۃ الواجبۃ. اس کا استحضار کہ اب اس کے بعد معلوم نہیں ہم کو نماز ملے گی نہیں. ویسے ہر تلاوت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے اس وقت ہم مترنم ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے برابر توفیق دیتا رہے. یہ بہت ہی تلاوت کا سے ہرما بہت بڑا ہرما ہے. اس بنا پر تلاوت کلام اللہ جو حفاظ قرآن ہے ان کو تو بھی خاص اہتمام رکھنا ہی چاہیے. دوسرے حضرات کو ہم جیسے لوگوں کو بھی تلاوت سے ضرور شغف رکھنا چاہیے. اس کا قرب عجیب و غریب قرب ہے. ایک حرف کا قرب, الف لام میم کا قرب اتنا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا. اس بنا پر دوست یہ ذہن میں بات آئی آپ حضرات کے سامنے سے تو بہت ہی اس کے مناقب اور اس کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. صحیح طور سے تلاوت حقیقی کی انتخاب ہوا ہمارا, صحیح معنی میں وہاں ثابت ہو جائے کہ ہم بھی تلاوت کرتے تھے اچھے, لیکن نہیں کر رہے ہیں ابھی. دعا کے تعلیم کہ ہم کو بھی حقیقی اصلی قلبی تلاوت کرنے کی توفیق بنے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے فجور کی برکات, اس کے فضائل, اس کی صحت ہم لوگوں کو میسر فرمائے. حدیث کی اجازت کے الفاظ کہتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں طلبا. اب حدیث کی اجازت ہم کیا دیں, ہم کو مولانا جب تشریف لے جانے لگے حج کے لیے تو مشکات کے لڑکے تھے, کسی نے جا کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں حج کے لیے, حدیث کون پڑھائے, بخاری شریف یہ دورہ کون پڑھائے گا؟ تو ہم نے کہا جو بھی سن لیتا. تو انہوں نے جا کے حضرت سے کہا, تو ہم کو بلایا حضرت نے, فرمایا کہ بھائی تم کو ہم نے بخاری اسی دن کے لیے پڑھایا ہے, تم پڑھاؤ. اس طرح مجھے اجازت ہے, پھر میں نے پڑھایا بخاری. اب کیا پڑھایا, آپ جیسے لوگ سن پڑھایا نہیں, پڑھا دیا میں نے, مشہور تو ہو گیا. تو اس اعتبار سے مجھ کو یہ سلسلہ ہے, باقاعدہ حضرت نے فرمایا میں تم کو تمام اپنے مربیات کی اجازت دیتا ہوں, تم بخاری شروع پڑھاؤ. اس اعتبار سے لوگوں نے سن لیا ہے تو مجھ سے بھی لوگ اجازت مانگتے ہیں, کہ آج بھی ایسے ہی کچھ ہیں کہ میں تمام حضرات یہی کہا, میں تمام حضرات کو جو گھر ہے میں بخاری شریف, بلکہ تمام جو الفاظ حضرت نے فرما مان رشید احمد صاحب نے کہا, جو الفاظ کہا ہے حضرت بھائی کو ماں ہمیں آزاد, مجھ کو اپنے تمام مربیات کی اجازت مانگ. وہی لفظ میں سب سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی مجھے نہ بخاری نے تلمیز کے نام میں لیتا, یہ ضرور ہے کہ حضرت نے فرمایا. شاہ صاحب شاہی تھے, شاہ انور صاحب کے اجل ذرا میں سمجھتے تھے, مفتی محمد شفیع صاحب کے ساتھی تھے, قاری طیب صاحب سے آگے تھے, بہت اپنے استاد کے عاشق تھے. ہمارے استاد جب کوئی بات کہتے تھے فرماتے تھے ہمارے استاد یہ کہتے تھے, ہمارے استاد. ایک روایت یاد آ گئی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چور کو پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا, چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا, یہ بھی ایک علمی چیز ہے, چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا. اس نے کہا واللہ ما سرقت, قسم اللہ کہ میں نے چوری نہیں کیا. کہا صدقت, سچ کہا تم نے. اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے کہا صدقت, جب چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا تو پھر صدقت کہنے کیا ضرورت. تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اہل اللہ کے سامنے کسی معاملے میں اللہ کا نام آ جاتا ہے تو اپنے چشمدید واقعات کو بھی بھلا دیتے ہیں, اس کی تکلیف کر دیتے ہیں, کیونکہ اسے واللہ کہا, واللہ ما سرق تو میں نے چوری نہیں کیا, واللہ کہا, اللہ کا نام لے کر کوئی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اپنے مشاہدات کی بھی حضرت تکلیف کر دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ہمارے استاد اسی قسم کے تھے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسبت ہمارے استاد بھی اسی قسم کے, بس بہت بڑی عقیدت سے بات کہی, ہمارے استاد بھی اسی طریقے. سو اپنے اساتذہ سے محبت, تعلق, یہ بنیادی چیزیں ہیں. ماشاء اللہ آپ کے اساتذہ بھی ایک سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس ان اداروں کو بھی قدر کی, یہ ادارے ہیں, اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. پھر ان اداروں میں اصحاب خیر, اصحاب علم, اصحاب معرفت, اصحاب نسبت ہے, اس کی بھی ہم کو قدر کرنی چاہیے. یہ نادر الوجود ہے وہی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ الحمدللہ ہے, یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. حدیث کا, تفسیر کا, بزرگوں کا سلسلہ جو ایک ہے وہ بھی یہیں سے چل رہا ہے, مطلب کئی خانقاہوں کا کوئی اسے نہیں بنا, انہیں اداروں سے وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو ظاہری بھی اور باطنی بھی, عملی بھی, حالی بھی, یہ سب سلسلے چلتے رہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے لیے بھی, آپ سب حضرات کے لیے, سارے مومنین کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت و نسبت سے مالا مال فرمائے. شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے تھے, الہی حضرات نقشبندیہ کا خاص جملہ, الہی مقصود منکوئی و رضائے تو, الہی کتنا جملہ, الہی مقصود منکوئی, کتنی جامع دعا ہے مجھ سے. فرماتے تھے, شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے تھے کہ مجھ کو جو کوئی ملا اس دعا سے ملا ہے, الہی مقصود منتوئی و رضائے. اب یہ نہیں کہ نقشبندیہ سے ہے تفتیش سے اس دعا کو بھی نہ کریں, نہیں نہیں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. سب وسع اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز, سب سے نسبت صوفیہ, صوفیہ کے نام بھی آگے سزا سے کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت اس کبرا, صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. وہ حضرات علوم و معارف کے علاوہ باطنی جو نعمتیں ہیں ان چیزوں سے بھی وہ باخبر تھے. قاضی صلی اللہ علیہ پانی پتی کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نسبت کہاں کہاں اہل اللہ موجود ہیں, وہ نسبت چلی آ رہی ہے, سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہر زمانے میں رہیں گے ایسے لوگ, جب یہ نسبت کا تحصیل فرض ہے. علامہ بہن صاحب کو بھی لکھے بار بھیجا تھا نسبت صوفیہ غنیمت صوبرا. بہرحال اس نسبت کی تحصیل مولانا کہیں کوئی خواہ, یہی مدارس ہیں, یہی ہمارے ادارے ہیں, یہ سب کام یہیں سے ہوگا ان شاء اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے, اس کی اہمیت کی, اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق اور نسبت بھی پیدا کرنے کی سعی کرنی چاہیے. اسی عمر میں لکھا ہے, بہت فرماتے تھے کہ جس کو جو بھی ملا ہے جوانی میں ملا ہے, اور سب سے زیادہ جوانی جو ہے مرغوب ہے آدمی جوانی کے چیزوں کو. لل تناد بل رہتا تن سے کو مہمات بون, جوانی میں جوانی محبوب سے سمجھ جائیے. اس صورت میں جب اللہ کے لیے مڑے گا تو اللہ ویسی نواز بھی دے گا اس کو, وہ عارضی چیز. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تو جوانی یعنی ہم لوگ کی ختم ہو گئی ہے, اب بڑھاپا ہے, دعا کی اللہ اس پر رحم کر دے, کیونکہ بوڑھوں کو اللہ رحم کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو رحم کرتا ہے, سفید بال پر رحم کرتا ہے. اس بنا پر اس وقت ہم لوگوں کا تو یہی مقام ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے خاص نسبت سے, محبت سے, معرفت سے, اور یہ طلبہ کو صحیح علم ابھی سے علم میں عمل کی کوشش کی جائے گی. تھوڑا بہت ذکر وغیرہ بھی اگر کیا جائے گا تو کچھ زیادہ ہے. فرماتے تھے کہ چاہے طالب علم کے زمانے سے بھی تھوڑا سا ذکر کا عادی بناؤ, تاکہ فارغ ہونے کے بعد بالکل اجنبی نہ رہے ذکر, بس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا لگائے رکھو. بہت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, آپ روانہ نہیں ٹھیک ہے مجھے. اور حدیث کے ذات ہوں گے میں نے یہی ایسا کہنا کافی ہے. میں اپنی تمام مولویات کی جو حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب نے مجھے کہا میں اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجازت کی بھی, مجھے بھی, آپ سب کی قدر کی توفیق دے. محسرین محدثین ان کے بھی فیوز و برکات ہیں. فرماتے تھے کبھی کبھی کہ صوفیہ کی جو نسبت ہے یہ بس نہیں کہ ائمہ کو نسبت نہیں تھی, بغیر اس نسبت کے ائمہ کو ائمہ سے اتنا بڑا کام نہ لیتے اللہ تعالیٰ. نسبت ایک تو بہت زور دیتے تھے کہ صرف وہ نسبت صوفیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہمارے فقہا بھی اس نسبت سے متصف تھے, محدثین بھی تھے, ان کی بھی قدر کرو. جب قدر کرو گے تو ان کی نسبتیں بھی تمہارے دل میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ مانا دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ اسے لارے پوش اسی شان سے چلاتا رہے, اور خلوص کے ساتھ, صدق کے ساتھ اس کی خدمت کی ہم سب کو توفیق مرمت فرما. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو باقی فرما, جو شاہ صاحب تشریف لائے, اکابر آئے, اور اب بھی الحمدللہ اہل حق موجود ہیں, صحیح اہل علم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے جو بھی یہاں آئے علم حاصل ہو, علم دین حاصل ہو, علم شریعت حاصل ہو, بلکہ اپنے علوم سے زیادہ نفوس کا علم حاصل ہو, انشاءاللہ اس کے ذریعے سے برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی. ظاہری اعتبار سے جو حضرات بھی مولانا کو چلا رہے ہیں معین ہیں, علمی اعتبار سے, مالی اعتبار سے اللہ سب کو جزائے خیر فرمائے, اور تا قیامت فیض اس کا جاری ہوا سارے رہے رب بنا تقبل منا.